उसको वो सब मालूम है जो लोगों के आगे है और लोगों के पीछे है, और लोग उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकते।